گران محترم اوریدن کو د مولانا انداد الحق سے دوره تفسیر قران دا 40 نمبر کې سټ چې پښو کلی مالا غلام خیل جامع مسجد کې په 17/9/2006 کې شوې ده. تدید ملاوی دو پتہ یاسات اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازا نزدی میں چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 غفیر دے داغا پا غلط خبرو کہ یو خبر دام دے چا قیوم زا پخفلہ باندے ما زال قیوم ما دادا اللہ صفت تے زکا امام مجاہد مانا دا کی القائم على كل شيء افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت دا ارچا نگران چغپو هر چیز باندې نظر ساتي او ضحاك بن مزاحم هغه معنا کی قیوم چاته وی الدائم الوجود چې داغه وجود همیشه ممتنع را چې داغه په ذات کې څه تغییر او تبديل راشي ابو عبیده معنا کی قیوم هغه چاته وی الذي لا يزول چه زوال ولا نشتا الان كما كان ولم يلق زوالا دا څنګه قیوم هو صرف اړو پته نه لګی چې په کم ځای کې پروت دی ځای هم نه معلوم چې کم غر کې دی کم شاړه کې دی کم خار کې دی خار کې کم ځای دی کله یو دی کله بل دی مخکې دنیا ساتل او ځان نشي ساتل القیوم صرف یو الله دی راټینګون کې رټولې دنیا لا تاخذو سنۃ ولا نوم درې ملت نه غالب کیږي پدو ننی ویدل را سنتون ولا نوم پرکالی او نه خوب دا اللہ رب العزت دا پارا خوب نشتا انور لا سنشتا دے دواړو کې لا روړو لا تاخذ سنتون ولا نوم چې دا سنا او نوم او نعاس دا درې واړه د مخلوق صفات دي الله رب العزت لدا نشتا حدیث کې راځي صحیح روایت تر مسلم دا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات نبی علیہ السلام پاسے دو او پنځه خبرې مونږ ته کولې فائے کہ یو خبر ادا وا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام اللہ باندې خوب ناراضی انا ولدا خوب راتل المناسب دی دل دخلك یو کیسه کیا کیسه صحیح نه ده وی کنا ته موسی علیہ السلام په دړه کې ویدا خبر راغله چیرا اللہ او دکی گی او کنو دکی گی یو ملک و ترو لے گو چی خطا دا تا پوس کرده دے چو دکی گی او کنا او شک تیرا غل دے نو پلاس کی موسیٰ علیہ السلام لد وششی ورکڑ لے بوتل ورکڑ لے چی دا یو پر خیلاس کی رابل پر گس لاس کی اونی سا او دکی گی بنا خلیکن انسان ان آخر کے والا خوب ورغے جوٹے او والے نو دوارا بوتل یو بل سرو جنگے دلے او مات شوئے یو اللہ و تاوی چی که زو دشو ما دا خود دوار بوتلو جنگی دلی اب یا با اسمان از مگه یو بل سرو جنگی گی بے وقت با قیامت راشی تا برا دے حفاظت سنگا کولیشم اور پسی داوی چی که را حفاظت کون که یو اللہ دے دا واقعا ٹک نرا پا دے بارا که اللباب فی علوم الكتاب دا علامہ دمشقی اگوی دا دین نسبت موسیٰ علیہ السلام تا بالکل ناجائز دے کدا چه خبری او کدا دیغون تک نور خبری زکا چه سوک ہوئی چه اللہ او دکی گی یا پدے کی شکیر چه یرا اللہ او دکی گی او کنا دا کفریا عقیدہ را لکا طالبان او پخاوی من قالا قال اللہ فقط کفرا دا ادا مطلبو چه چا داو چه اللہ قیلولہ کڑے دا نو دے کافر شو اللہ قیلولی نکی اللہ او دکی گی نا کسوک دا اللہ پا بارک شکم کی چی یرا وہ دبئی ہو کرن نبی ہو دو او دایا جائز گرنی چی پا اللہ رے خوب راشی نو مفسر لکی دار کفر اکی درہ نو بولی موسیٰ علیہ السلام پا دیم نو پی دو چی دا کمو سیزونو نسبت با اللہ تا کی گی او دا کمو سیزونو بنی کی گی نو دا روایت دا سرنا اگا صحیح ندے کب یہم خام خا صحیح کہے ناغوی فا ان صحت حاضر روایا نبیا تعالی پکار داری چه نسبت دا دیسوال موسیٰ علیہ السلام تا نکے الہ جہال قومی ہی تا بن اسرائیل جاہلان نری دی کسم کسم مطالبے کردے غلط غلط جاہلانو نزاغی نپیدل اغی بارک دووائی چاہی چه تسوال کردے خلیکن دا موسیٰ علیہ السلام پا بارک دووائل دار سر نصحیح ندی اتبا دا ہوئی چه دا بخارات کل دا معدین اوچت شی نو ده اول اثر پستر گو بانے رازی نو سترگو کے خوب راشی نکل داستر کے غڑی اکل پٹی و بندی یہ دے عمل تا ویلکی گی سینا مونگ ورطا پرکالی وایو لا تا خدو سینتون غنودگی ورطا بی غنودگی نو دا اللہ را پارا دا سینتون اگا نشتا ابتدا دا خوب چی پسترگو کے خوب تغڑی گی بیا رستو دا بخارات دیر اثر شروع کی دسترگو نا دماغو تا دا بخاراتو رسیدل خاص کر چڑے رہ ڈوڑے اخری نہ بیا پاگ وق کے داسر و سرم دا سڑکی داڑا کی چ خوب بل ورش نے جٹے وقی کلے سر کت یا کلے برے دے تبھی نعاس ان نعاس دے مبارک مبصرین لکھی جو غشی کو من نعاس کے کدا در لپ مانز کے پ درس کے درزی نہ دار شیطان اثر دے او کنا داد لپ جہاد کے درغے نہ دا بیا دا رحمان دا طرف نہ ستا تائید دے صحابہ کرام و باندہ سے چوی دی دو احد پا غدا کے چھئی بجوٹے والے نایتا بیا نعاس وی نعاس چی دا مازغ گنگس چی اغیتا نعاس وی دکی گی او سنہ چی دا استر گی پٹی گی و کارکی گی او کنا دا استر گو دا دماغ و نا خبر چکم دینا نورم آخواش والا او زڑوم پا دے باندے چکم دینا زڑوم اثر واغستو نا دا غیتا نوم وی دکی گی لا تاخذو سنتن ولا نوم بیا چی دا خوب خوگت چی دیتا پا عربے کے رقاد بھی لکھی گی او بیا دا سے خوب چھے انسان دیر شوگری کری او لیوالی خوب تا نایتا کرا بھی لکھی گی دار عربے فصاحت و بلاغت تے دا ہر یو حالت دا پار جدا جدا نم دے اللہ بانے سنوم نشتا اللہ لسنوم نرازی نومم نا لا تاخذو ننسی دلرا نغالب کی گی پدو سنتن سکسم پرکالی ولا نوم او نو سخوب لہو ما پی السماوات و ما پی الاردو اکیو اللہ را پارا دی اگر ٹول سی زنام چھ پاسمانونو کی دی او پزمکہ کی دی لہو یہ رامخ کے کڑ دی تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص دا یو دا اللہ ملک دے یو دا اللہ ملک دے او دا ما پکیم دی شمول دا پارا لہو کے لام دی ملکیت دا خود دا پارا او ما دی شمول دا پارا لہو ما پی السماوات او دا ما بیا دا فی الارسر روڑلا تاکید دا پارا گویا دیدے کے مظروف ذکر کو ظرف ذکر نہ کو مقصد دار چ دا غیر اللہ نہ الوہیت نہ فکی نہ گورے پاسمان کے انور اس پم میں استور تا خو گورا خو دا الوہیت صفات والا مور کا باد انور پرستو غریب دو کشوی انور عبادت کی سوک دستور عبادت کی سوک دس پم میں عبادت کی داد پزمکہ کے بعدے بنی آدم عبادت کی باد ربوتان عبادت کی نہ لہو ما فی السماوات والارض دا دین دا معلوم شولا چی افعال العباد هم دا اللہ مخلوق دی سنگا چی اللہ عباد پیدا کردی دی نو دا افعال خلق ولوم اللہ کردے واللہ خلقکم وما تعملون کسب بندہ کولی شی خلق اغنشی کولے من ذلذی یشفو عندو اللہ بی اذنے پنزم علتو سوک دے اغا عظمت الہی ذکر کی یشفو عندو چی سفارش بوکی دا سخا اللہ بی اذنی مگر پیدن دا اللہ من ذلذی کے دامن مرفوع دے بنا بر ابتدائیت ہو او زا والا خبر دے او دا اللذی خود دا را پارا نعت واقع شوے دے او دا من اگرچہ دا لفظ پہ اعتبار سر استفہام دے لیکن دا دے معنی نفر ذکر اس تو اللہ راغل دے اللہ بی اذنی من ذلذی دا آیت نا دا معلوم شوا دو قسم سفارش دے یو تا شفاعت قہریوی لکی گی کدا اللہ خوخی ہو کنا نہ مخوریز بہ سفارش کی انبیاء بکی دا شرکیہ کی درا دا نشتا ایو اگر چی پہ شرائط و سرائیو او اللہ والی اجازت ور کی اللہ من ازن له الرحمن ورزی له قولا نو دا غشتا یعلمو ما بین ایدیم وما خلپہم دا شپگم علت تے اگر اللہ پوئی گی پاغ حالاتو چی مخی دا دین دی او پاغ حالاتو چی رستو دا دین دی دے توی کمال علمی منزل لذی عظمت الہی ہو او یعلم ما بین ایدیہم کمال علمی دا اللہ دا ما بین ایدیہم نا مراد دے ما یکونو او دا ما خلفہم نا مراد دے ما کانا نو مسئلہ تے معلوم شوالا پا کانا او پا یکونو صرف یو اللہ پوئی گی دا بریلی دا کی دا شرکی دا چیغوی پیغمبر علم غیب لری دا کانا او دا یکونو دا سوائی کانا او یکونو چیسا شوی دی پتیره زمانہ کې داغه ټولو نه خبر دی او چې سبا کیږي داغه ټولو نه خبر دی دا یو الله دی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم پویږي هغه پاغه حالاتو چې مخکې د دین دی او پاغه باندې چې رستو د دین دی علت سابعه ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء او دا مخلوق احاطه نشی کوله د هیڅ د علم ددنه الا بما شاء مگر هغه چې د الله خو قشیم دا د الله قدرت طرف ته اشاره ده علم هم ډیر اوچته نو قدرت هم ډیر اوچته وسع کرسی او سماوات والارض شامل دا کرسی داغو فراخ دا کرسی داغو رسیدل دی علم داغو پول معنی سیدی ستا السماوات والارض اسمان نوزم کتا کرسی ستوی ندای او عظیم جسم دی چه اغلا اسمان و رزمک نوم وسیع دی او دا حسن سیب قول داره چه دا کنائر دا عرش نا اللباب کی مفسر دا قول نقل کرده دی الکرسی و موضع القدمین چه دا موضع القدمین تبیر کیگی لیکن بعد مفسرین نورم نقل کرده دی چه کرسی دا موضع القدمین تبیر کیگی مفسر ورپسی پدیبانی رد کرده دی غوی فمن البعید دی تا دیر بعید خبره دا عبداللہ ابن عباس تی نسبتم سی نده چه موضع القدمین واخلی قدمین چی دی دا خویو قسم لجوارح دی او لان الله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح الله الجوارحنا منزه دي وی دي چې کرسینه دوم غستې چې سلطان او قدرت او دوم غستې چې علم او تفسیر خازن کې دلته لیکل دي چې سلور اقوال دي غټ غټو یو کرسی دغه عرش ته پخپل وی دي کېږي لکه اوس موږ را حسن صاحب قولو هغه ذکر کو دویم دا چې کرسی دی غیر عرشی نبی عبد الله ابن عباس یو معنا کړی در کرسی نه مراد علم دی وسع کرسی یو داغه علم رسیدل دی او یار کرسی نه داغه بادشاہی داغه سلطان داغه قدرت او دا دته مراد دی او علامہ آلوسی د بعد خلکو خول نقل کړی دی چې یار داغه دی کې کرسی نشتا او نو سوکشته چې پاغه باندې بناستی زکر دے سر تجسیم دا قول چا دے ناغا ذہن ترازی خو آخر کے اغا چا کم باس کردے دے ناغوی فالحق انہو ثابتن حق خبر دارا چا کرسیشتا تاویل پا کے مکوا بس دا کرسی پا حقیقت منگا نپوئی گو چا دا سنگا دا خو دون اومنا چا کرسیشتا کما نتقد بہل اخبار الصحیحا پس صحیح احادیثو کے دائے ذکر راغل دے میں انکار تنے دے پکارا اوی چا سوکوی چا یرد دے نا وہم دا تجسیم رازی لا يعبأ به دل پروا دل اعتماد نشتا دا داس کل قول نره داس کو ډیر صفات دي الله بیا به ته داس پرې دي نو به ویر دي چې دا اکثر سلف صالحین او مسلک دا دي چې دا متشابهات نو اخلا کرسی منا او حقیقت الله رب العزت ته اس پارا ها دون یو خبر کو چې غره خدا ر چې کرسی په کرسی واخلا خو لیکن کچا دا کرسی تاویل کری پا علم سرا ناغتا بدتی مو آیا دا صفات پا مسئلہ که کچا تاویلو کنو بدتی و تا مو آیا کسو کوئی چه یر دا ید پا مانا کی منگا پا قدرت پوئیگو نا بدتی نده ها غور دارا چه دا ید مانا خپلو کا او کیفیت اللہ تو سپارا زکا چه دا کرسی مانا علم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خپل فتاوا کې کړی دی او دی ویری دی جدار سعید ابن جبیر نے ثابت معنا را چې د کرسی نه مراد علم هو اتم جلد داغه پای کې هغه صفا ویل دي چې د کرسی نه علم والا معنا غستې شي نه داسې فتوی چې لګې نه بیا خبر ډیر اورانش تاویل مثلا ابن جوزی کی په ډیرو آیاتونو کې کی بیا زاد المسیر نه باوالو می دا خو د بدعتی والا شو بیا کنه تاویل امام رازی کی ابیا بر تفسیر کبیر والے خطیب شربینی والے بھائی عظیم زے پدے تعویروں نے کڑ دی نہ دا واوی چ غور قول خدا لے چ ٹک د چ سدی دک کدی کیفیت اللہ تو اس پارا کو چتا علماء کے چار دے تعویل کڑ دے پ متاخرین کے ناغت بدتی مو آیا چلے دے پوجے سرا بدتی شوی دے وسع کرسیہ او شامل دا کرسی دا اللہ اسمانون اوزمکتا ولا یعودو حفظهما او نستڑی کی دلرام حفظهما ساتنا رد دوارو آدهو کدا رد مانا را اسقلهو ردین موعودرا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ زکه د درنکړل خورې په واچولې د پاسا نستړي کوي دی الله لرا ساتنا لدې دواړو وهو العلیو دا لسمع لته اخری او دا الله پورته دی العظیم او ډېر لوی شان والدي وهو العلیو دا الله پورته دی العظیم او ډېر لوی شان والدي دلتا یو اشکال غن علامہ زمحشری کرده ده اگر آویر دی چه یرا پا دی آیت الکرسی کی دا اللہ کم صفات چه ذکر کی گی ندا بغیر دا حرف عطف نے ذکر کری دی وو پک نشتا لکه الحیو القیوم لا تاخذوهو دا سنا چه ولا تاخذوهو والقیوم چه داولی دا یو اشکال کرده ده نبی رستو جواب دا کړی دی چې دا خو اتحاد لري هر جمله د بل سره هر دویمه جمله د مخکنه سره لګیدلې ده. الله پاک مهمن دی، یره دا غ ناراضی مالک دی، مدبر دی، کبریا دا غ را پاره ده، احاطه دار سیز الله رب العزت کړی دا نو دا هر یو د بل سره لګیدلې لته دا غ بیان دی نو پا دی وجه سر مبین او مبین کی مغایرت نی نو بغیر دا وونه دا ذکر کری دی. لیکن مفسر ہوئی اللو باب کہ علامہ دمشقی چه دا زمشری خبر دی ٹک شی خو لیکن دا قیدہ کلیه خونش والا غالب جملو کے دا سر آغل دی چه وو پک نشتا پا بازو که خور آغل دی کنا ولا یحیطونا ولا یحیطونا ولا یعودوه وا هو العلی العظیم فدے کہ وہ اگر اغل لا اکراہ فی الدین نشتا زور چلول پہ اعتقاد کے زور نشتا دا اللہ دا طرف آپ دین کے دا دین نہ مراد دے دے کے اعتقاد دے یو دا خبر دا چیو کس تے او اغم مسلمان شو او رستو پہ تا زور چلے چه تر اسلام خبر منول طرف تراشا اگر زان لخبر دا اگر زور خو چلیدی شی آیاو دارا چه کافر دے اتا داوے چه یارت تب راجی دے اسلام تا پزور مسلمانے نداشی نشتا دین نمراس شو اعتقاد لا اکراہ فی الدین نشتر زور چلول فی الدین پنے اعتقاد کے قد تبین الرشد من الغی داول علت تے خواد حشوی دا لارد ہدایتو من الغی دا لارد گمراہینا فمن یکفر بالطاغوت ویومن باللہ فقد استمسکا بالعروت الوسقا چاچے انکارو کو بالطاغوت دا بندگی دا غیر اللہ نا چاچے انکارو کو دا بندگی دا غیر اللہ نا طاغوتو تفسیر قرطبی دی جوہری قول نقل کرے دے چھ دا کاہن تبی رکی گی دا شیطان تبی رکی گی نبیاوی وکل رأسن فی الضلال ہر کس چھ گمراہ طرف تا خلق رابلی ناغت تاغوت بھی رکی گی. دو قرآن کریم دے یو آیت نا معلومی گی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ چه دا اللہ نا سیوا دا چوم عبادت کی گی تپی دا تاغوت اطلاق کولیشن گورا دو خبرو کے فرق دے کلا کلا تابدتیان تلبیس کی چه دی گورا نبی تا تواغوت ویلے دے دی ولی تا تواغوت ویلے دے دا سن دا اغا خو انبیاء دی اولیاء دی لوی شان دے خو عبادت خو تواغوت تے یو دا عبادت خبر دا یو دا اغی خبر دا فمسلہ کی یو دی کد بوت عبادت کی گی او کد قبر عبادت کی گی کد نبی دے قبر عبادت کی گی کد ولی دے قبر عبادت کی گی دا شی یو دے دا تواغوت اطلاق پہ کی دی شی مسئلہ یو شان دا سے مثال والا ستان چاہتا پو سکو چیز منز کو منز میں اوکو اپ آئے کہ میں پیاز او خوڑ لو مطلب اور تو دک ہوئے چی منز دینے کی گی کنا خو کاغا بلا اور ادراغ ہوئے چیز منز کو ما او ما گبینو سٹا پا مانزکے نہ بیا بہت ہوئے چمز دے نہ شکانا اس سے دے والا غلط رنگ ور کی خلق تو دے دے کے ملا رے اگر بھی پیاز ہوگا بن یو شیر نہ خلق بھائی چہرہ کو ڈر کما کر لے پیاز اور گبین کے خوڑے لے فرق دے اس کو خبر ہے نا کی پیاز او گبین پا دے کے یو شیر چپ مانزکے دے او خوڑا لو نہ بستا مونز ماتی گی پا دے مسئلہ کے خوڑے او شان نکانا کلا خبر خلق مبہم ہو کی نہ آئے سر بیا خلق و پدرون کے شکون راش یو تند عالم نہ تپوس کو چما د چان گڑ را پٹ کھڑے دے او لالو میں تدے وہ خوخ رما نہ گو تو نہ حرام دی نہ بل تدا سے دے دے کہ ملا رہے گوی دا گڑ وخا رام را تو خبر ہے نا کی نہ دے سر تلبیس راضی دا اتاغوت عبادت دا تاغوت یادو بندگی دا غیر اللہ فمن یکفر بالتاغوت چاچ انکار کو دا بندگی دا غیر اللہ نا و یومن باللہ او یقین یو لرو پا اکی یو اللہ دا اکی یو وسر چا یو دے کڑے دے تا جلالین و یومن باللہ وحدہو وحدہ قید دے وسرا زکہ چی خبر خود وحدہ دا کنا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ و اذا ذکر اللہ وحدہ یومن باللہ وحدہ یقین یو لرو پا اکی یو اللہ دے دا کلمے مانا اکڑا لکا سوچ و توکو یکفر بالطاغوت لا الہ و یومن باللہ الا اللہ اول بر طاغوت دا بندگے نے انکار کے بیا بر یقین پا اللہ راضی کوئی کے چکل منگک ور دے دلے دے نہ منگک اباسا نہ بیا بوکے اباسا کا منگک پکی او بوکے اباس نہ سجوڑی کے تنا زڑکے کرے دے شرک منگک کی داتے اباسا لرکا طاغوت تے لرکا بیا رس تو ایمان بور طور دن نکی گی فقد استمسکا دے سمرشوا فتاکی سرا دا منگولے و لگولے بالعروة الوثقی پاگے کڑے مضبوط سرام دے اسلام چکم مضبوط کڑے را پائے باندے منگولے و لگولے لن فسام لہا دا فضیلت تے داغے العروة الوثقی لن فسام لہا نشتاش لے دا داغے را پارا لن فسام لہا نشتاش لے دا داغے را پارا دا انفسام دیتا ہوئی چی اوشے مات چی خوچی جدا نشی او قسم پاربے کے دیتا ہوئی چی ذرا ذرا او پوٹی پوٹی شی چی کلا مات شی کلا قرآن ہوئی وکم قسم نام ان قریت انسونا میں دل کرو چی بالکل ٹوٹے ٹوٹے ہے کہ ماتے کے تا قسم ہوئی دلتے ہوئی لن فسام لہا الکنز المدفون دا امام سیوطی کتاب دے اگر مانا کی لن قطع لہا نشتا پرے کے دل دیلا نشتا شکے دل دیلا نشتا شلے دل دیلا پارا واللہ سمیع علیم دا واللہ سمیع علیم دا دیل پارا وی چی اخلاص پیدا شی ترغیب دے اخلاص تا اللہ اوری اوری ستا ظاہری قول علیم و پوہ دے ستا پا باطنی حالت باندے اللہ ولی سرد و قوانین ذکر کی یو قانون دارے اللہ ولی اللذین آمنو یخرجہم من الظلمات الی النور دویم قانون دارے واللذین کفرو اولیاءہم الطاغوت او دا د تاغوت پا مناسبت ذکر کی فمن یکفر بالتاغوت یو دا کنیکان خلقی چتا شک راشی شبہ راشی اللہ ملگر دے اگر آگے شک نہ اور دا شبہ نہ اباسی زکا شک و شبہ تیار دا او پا تیار کنیکان نپری دی دویم قانون دا ذکر کی چکم کافر دی ندیخو دی ملگری دا تاغوت یا انسی یا جنی داغی پہ اعتقاد کیوں مو پا واقعہ کیوں مو دغه ملګری دی نو د دې کاردار چې چته سو پرانا کی نو درانا نه به چری تکی چې پتی اره کې غلا خکیږي رانا یې په نه دا پرزو نو دا دو قانون نشو نیکان د دې شوبه ختمي او کافران دی خپل هم پتی اره په شوبو کې دي او نورم درانا نه چری طرف ترا کوي د دې لپاره به درې مثالونه ذکر کی اول علم تر ال الذی حاج ابراهیم دا متفرد پا قانون ثانی باندے والذین کفروا اولیاء متواغوت اگورا نمرتا دیر آگے تیارے نووا تو او نووا تو پائے کے دک کشانتے پاتشو او دویم او کلذی مر علا قریتن داول قانون سر لگی او رسول ابراہیم علیہ السلام واقعات داون داول قانون سر لگی ویس قال ابراہیم رب ارینی نو رب ارینی او کلذی مر دا دوار واقع داول قانون سر لگی فمن یکفر بالطاغوت نہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور او دا ولذین کفروا سرا دا کم اول علم تر الذی چرازی دا باغ سر لگی اللہ ولی الذین آمنو اللہ کارساز دے دا مومنانو داغی پاقیدہ کیوں مو پا واقعہ کیوں مو نفس الامرم دارے چھے اللہ مردگار دے اور مومن عقیدہ ہم دارا چھے اللہ کارساز و مردگار دے یخرجہم من الظلمات الی النور اباسی دی لرام من الظلمات الی النور دتیارینا الی النور رنا طرفتا دشکرنا یقین طرفتا یخرجہم اباسی دی لرام دا مطلب نرے چی دیپا کے مخ کی وون بیت نو باسلو بلکہ دا سر نے پری دین ظلمات ہوتا ظلمات دی لارو راتلی نشی دینے کانو لا اغتن تنبوی رستو کوی واللزین کفرو او آکسان چی کافر دی دویم قانون اولیاء و متواغوت ملگری دا دی شیطانان دی انسی اومو جنی اومو دائی پاکی دکی اومو پا نفس الامر کی اومو یخرجونا هم من النور الى الظلمات او باسی دا شیطانان دی لرا درنانا تیاروتا شیطان دا نغواری چی دا سڑے دے پرانا کے پاتشی تیارے طرف تیرا ولی اولائکا اصحاب النار دا کسان دو زخیان دی هم فیا خالدون او دیبا پدے کے ہمیشہی علم ترا الالذی حاج ابراہیم فی ربی متفرر پدویم قانون باندے دویم قانون دا چواللزین کفرو اولیاء متواغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات آیاتن گوریم الالذی اغکستا حاج ابراہیما چھ جگڑے کولاد ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پبارد رب ددکی وجر جگڑی سوا ان آتاہ اللہ الملک تدی وجنا چھ اللہ ورکڑی ودل بادشاہی اللہ وسر سون خکڑو نددمی نداوا شیخ اخبر بادشاہی دا اللہ پا خلاف کے استعمال اولا ان آتاہ اللہ الملک دو بادشاہ نم دے چھ ابراہیم علیہ السلام و سر جگڑا کولا نمروز بن کوش بن کنعان بن سام بن نوح تفسیر قرطبی نمروز بن کوش بن کنعان بن سام بن نوح دا مناظرہ و باس شو نو دا درب دا وجود و دا وحدانیت سر متعلقو چیرا اللہ شتاو کنا اللہ یو دے کنا دا کنا دان تا خود ایوی انکار اکڑو چیر سکشتا دینا دا دین دا معلوم اشولا تفسیر مدارک دا سنین ام دا معلومی گی چی دا حق پا بنیاد بانے مناظرہ کول دا انبیاء و سنت لکو گورا ابراہیم علیہ السلام سرا باس اکڑ دی در مختار کم دا مسئلہ دا المناظرت لنصرت الحق عبارتنا دا حق دا غلبے او دا مدد دا پارا مناظرہ دا عبارت تے چھے کم شے باطل باننے دے او تب باطل ختمے او دا غیر پارا مناظرہ کے دا عبادت تے ابراہیم علیہ السلام دا مناظرہ کرے دا وی مناظرے کو پیغمبر نے دے کرے نکڑی دی کرے صورت آل عمران کے براشی وفد دا نجران ناغلے ہو اور نبی علیہ السلام مصر پورا بحث و مناظرہ کرے دا حافظ ابن کثیر دے دے کی نکلی دی چھے امام مجاہد ہوئی دا ٹول دنیا بادشاہی سلور کسانو کڑے دا پائے کے دو مومنانو اور دو پکے کافرانو مومنانو کے سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین دا ٹول دنیا بادشاہی دے دو تنو کا اور پا کافرانو کے یو نمرودو اور بل وقت نصر اور بیا دے دے کے تفسیر قرطبی کے دا واقعہ کلکڑی دا دل تمشتا او حافظ ابن کثیر پسوار لسم سی پارا کے فات اللہ بنیانہم من القواعد دلاندے ام نقل کڑی دا ویچ دے دیر دیات مس شو تا نمرودو نو یو ماشی دا در ایک کپریتا اور اسیدو او پا دماغو کے بیار وقت بنگی دو دیر خراب کڑو او غماشی غٹے دا چی دن نا دا پا کپرے کسم دا منگا کون تا که جوڑ شے ہو ناغلی کی فکانا اعز الناس عندہو بعد ذالکا من یضرب دماغہو بمطرقت عتیدت لذالکا د دبا د اغه سړي سره ډیره زیاته مینا وا چې هغه به یو ډبلې جوړه کړې وا خکلکا اور دې کفرې دې منځله به ولا را بغولا اجه کم دې کې و ماشه بنګې دو او گزار به وخړو نو وی الله دې وبخه دمه دې کړم بس دک سړې به ډیر زیات پخو ای فبقي في البلاء 40 يوما پدې مصیبت کې سلوي خوره دې پاتې شو دغه ماشي د نمرود په کفرې کې چله ته رکړو پورا او تفسیر خازن کې هم داسې دي چې بخت نصرم پر ماشی سره تبا شوی دی دماغو ته وردن نشو ادیم پکې داسې تبا شوی دی. دا الله رب العزت یو عجیب قانون دی, زور اور چې ختمي نه په کمزوري ختمي. ابو جهل تو ګورا تم عاد او د معوز د لاسه تل دی چونو ماشومانو تاغید وجنه الله ختم کو. ابرهه تو ګورا تو تکر کی راغل القران کې دی او لخکر ولا ختم کو. سونه زور اورو زور اور دا پر کمزور باندې ختمی, دا بخت نصر ډیر زور اورو, دا نمرود ډیر زور اورو, خود ماشی د مقابله نو. دا جګړه چې شوه دا کم وخت کې شوه دا بیا د مفسرین یو اختلافی مسله ده. بعض علما دا وی چې دا په هغه وخت کې وشول چې ابراهیم علی السلام بوتان مات کړی وو او دی وخت کې لا ورته نو اچولې ورته لا نو اچولې او بوتان مات کړو. نو چې کله دا کارو شو نو غیمې جوړ شوې, جنگ جګړې باسونه جوړ شو, نو د بادشاہ سره خبره کړې ده دا د مقاتل قول دی. دویم قول داره چې نه دی ورته ورواچو ابراهیم علیه السلام او الله په هغه باندې ګل ګلزار کړه ورو, نو دا غې نه پس دا مناظره شوې ده او دا د امام جعفر صادق قول دی. نو دوه قول دي چې په دې د دې ټیم سو کم وخت کې چې مناظره کوله خو مناظره وکړله. د مناظره نوعیت چې قرآن کریم ذکر کی نه ابراهیم علیه السلام په استدلال کې چې کومه خبره ذکر کړله, نمرود ته نه تپوس وکړو چې هغه کم رب دې چې تم هغه طرف ته رابلې, نو ورته وی ربي الذي يحيي ويميت. نو دوه ته په جواب کې وی معارضه وکړله, انا احيي واميت, دې ته معارضه وی د مناظره په اصطلاح کې. نو معارضه تعریف دارې اقامه الدلیل على خلاف ما قام عليه المستدل, ستا خصم چې کم دلیل پیش کو داغه خلاف ته دلیل پیش کی, داغه راغه نه یو مسله ثابتیږي, ستا راغه نه داغه بالکل خلاف بل مسله ثابتیږي. ابراهیم علیه السلام وی چې زما رب غره چې یحیی و یمیت دا کار وایې کی نغه وی چې دا خو زوم کولې شما انا احیی و امیت, دا د عناد دعوه وا. حافظ ابن کثیر وی چرته دی او چته احیی و امیت خدا خبره وکړه. نو دا بیا دویم استدلال لري بعض مفسرین په نسبت باندې, قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق, نو گویا مناظره کې یو دلیل نه بل دلیل طرف ته انتقال هغه کول شي. او بعض مفسرین وی نه دلیل یو را روان دی, دا انتقال له دلیل نه بل دلیل طرف ته نه دی, دا مثال لپاره د احیاء او د ماتتو. فان الله یاتی بالشمس من المشرق, چې ته وای چې زه کول شم نو زما رب نور ژوند دی کی د مشرق د طرف نه انور راخیږي, ته د مغرب د طرف نه راخی جوا. فبهت الذی کفر لک استالا دعوه صحیح نه ده. د تفسیر کشف الرحمن د سنیع نه دا معلومیږي چې دا ردی دو دعوی ویل ابراهیم علیه السلام او دو نمرودو مناظره کې دواړه کسان دعوی دی کنه, د یوم دعوی ربلم دعوی مدیر یو تنی من وجهنو. نو نمرود دا دعوه کې خودلا چې انا احی و امیتو, او ابراهیم علیه السلام دا دعوه کې خودلا چې ربی الذی یحیی و یمیت. نه ځکه غلی کې دیشی چې دا دلیل وی یا مثال وی لکه تفسیر بیضاوی نه معلومیږي, او کې دیشی چې دا مدعی په دې کې نمرودی دعوی دایخی چې زه احیی و امیتو. بیا دې ده کې بعد مفسرینو دا ذکر کړی دی چې یو سړی روغ په لاره باندې تیرېدو, نو دو آواز وته وکړو هغه مړ کو, یو ګوره کنه ژوندی مې مړ کو. او یو تن په جیل کې وو د پانسې آواز پېښې وو نه غیر آزاد کړه چې زه تو پوری ما آزاد کړې مفت سره ته وایم نه, نو یو ګوره مړ مې ژوندی کو. دا بعد مفسرین لیکلي خو امام راضي زما دا خبره خوښه نه ده, دا خو معمولی عقل والا نشي کولی, او خو کارنګ و نه عقل خو پکې وو کنه, په دې خو هر څوک پوهېږي چې یاره دې ته مرګ او ژوند اغه نشی ویل کېدل. د اصل کې د یحیی او د یمیت په مطلب هم نو پوهه, د یحیی معنی دار سا اچولو او د یمیت معنی دار سا اغستلو. نسا چول او سا غستلو دا دوال کارونه دا الله دی. ادوی چې دا زکول شما اس قال ابراهیم کله چې ابراهیم علی السلام ربی الذی یحیی و یمیت زماره بغړې چې سا چوی و یمیت او سا او باسی قال انا یحیی و یمیت ندوته زوم ژوند کول او مړ کول کول شم. قال ابراهیم او وته ابراهیم علی السلام فین الله یاتی بالشمس من المشرق الله راولی راخی جی دانور الله روچتوی دانور راخی جوی دانور بشمس دانور من المشرق دانور خاتنا فات بها نتی روخی جوی اورزو من المغربی دا قبلی دا طرف نام فبویت اللذی کفرو نو حیرانا و سرگردانا پاتکڑی شاگا کسو چمون کرو فا ان اللہ یاتی بشمس من المشرق دا د باد مفسرین په نس باندې رومبه خبره ابراهیم علیه السلام پر خود له دویمه خبره شروع کړله لیکن مفسرین لیکي چې نه داسې خبره نه ده دا چې وایا هاذا مثال للاحیاء والاماته دا د احیاء او د اماته د پاره یو مثال ابراهیم علیه السلام پیش کو. دلته دا سوال لازم چې دا څه بوته نمرود ویلو کنه چې د انور خبره تاو کړله دا اللہ دا نور خاطر نہ راخی جی دا ذرا خی جو ما تاریخ پل رب تا ہوا آیا چھ دیر قبلے نہ روخی جی دا سی و تولی ونوے دا غی یو جواب خدا کی واللہ لا یهد القوم الظالمین چھ دا سی دیر انہا اللہ ظالم قوم تا نقی خو لیکن دویم جواب دا کی چھ دن دا رامی شیطان پو چھ ابراہیم علیہ السلام بالکل رشتی نہ دے او کد دعای او اختلا دا مارا شرمور دا پارکی دیشی چھ دا سی اوشی ولیکن اکثر مبذرین وی چنه دے زکن شکول چا خيار کو فدغه مجلس د مناظره کې بوډاګان خلق ناست نه کدوی چیر ز دا کوما دانور زو راخی جوما زید دوبوما نو دی بوډاګان بوته ویرو چې دا خل استار مور وادن و شوی چې پاغه وخت کې داسه کاته شروع دا نور د نور خاتن راخی جی تو غلا پیدام نه وکنا نو څنګه تکه دیو جن دغه دلیل هغه پیش نه کوم. او والله الایات القوم الظالمین یو جواب شو حافظ ابن کثیر وی چې دا معنا ده لا یلهم حجتا ولا برهانا چې الله ظالم ته پزړه کې دلیل نه چی ظالم په مناظره کې دلیل هغه نشي پیش کوله. تفسیر قرطبی ته مسله او واصله ده آیت دلالت کی علی اثبات المناظره چه مناظری پا که کل کل پا دین کشتا او مناظری با آغا سوکی چه یو بل سرا پا علم کی نزدی نزدی برابر وی پا یو مرتبه کی وی دا دین دا عقل او دا فهم او دا انصاف پا اعتبار سرا دوارو که یو شانتی انصافی عقل او فهم پا که یو شانتی نداغی کار مناظری کول بی یو مجادله دا آغا خونشتا مجادله پا طریقی احسن سرامشتا ولیکن ما ضربوه لکا الا جدلا اغنشتا وجادلن باللتی احسن پکشتا خو مناظره که مجادلی اغنشتا او کنا مناظره دا دیل پاره چه سنگ دا مناظره تعریف ته چه تا حق معلومه اظهار اللی سواب پا یو مسئله که لگی آئے دا بیا عبادت ته واللہو دا وہ تعلیلیه ره اللت ته وجه فی زکا چه اللہ او اللہ لا یادی نخید لیلونا القوم الظالمین ظالم قوم تام او کالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها دویما قصه ذکر کی اور دې تعلق د اول دعوی سره دی چې د عزیر علیه الصلاۃ والسلام لږ غونته کې شبهه رااله نه الله رب العزت ولاغه شبهه ختم کړه او کالذی هل رأیت کالذی حاج ابراهیم فی ربه او کالذی مر علی قریه تفسیر قرطبی هل رأیت کالذی حاج ابراهیم فی ربه او کالذی مر علی قریه تالی دل دی هغه کس چې ابراهیم علیه السلام سره جګړه کوله یا هغه کس چې هغه تیرې د په یو کلی باندې مبارد وی چې معنا دارا الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه تا تا هغه سړی معلوم دی چې هغه خپل رب باره کې جګړه کوله او بیا الم تر من هو کالذی مر علی قریه یو تنو په یو کلی تیرې دو اختلاف د پکې تفسیر خازن اختلاف پکشتا اتفاقی قول نہ چھو عزیر علیہ السلام دے دی امام مجاہد ندا روایت تے چدا او کافر ہو اور بعض بادر موت کی واقعی شک ہو لیکن دا قول انتہائی ضعیف تھے ذکر چی روز تو اللہ خبری کری دی و سر کم لبست نو دا خطاب چی کی گی نو دا کافر سر پدی طریقے سر نکی گی اور روز تو اللہ ذکر کی ولی نجعلک آیتا للناس نو دا کافر سر نلگی دا دا نبی فبارک تو ویلش استعمالی گی نو حافظ ابن کثیر دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دا خبر نقل کری دا چی دا عزیر علیہ السلام دے اور دا عبداللہ ابن عباس اموی دا حسن سے بم ہوئی او دا مشہور قول لے چہ دین مراد عزیر علیہ السلام دے خر قریے نہ کم قریہ مراد دا نہ علامہ علوسی تفسیر کی ہوئی چہ دا اکرمہ او دا ربیع او دا وہب قول دارے چہ دا بیت المقدس یادی بخت نصر دا خراب کڑے وا او مشہورم دا قول لے چہ بیت المقدس حافظ ابن کثیر لکی چہ دا قریہ چہ ارے او نہ دا خو اختلافی دا خو مشہور دارا چه دا بیت المقدس نو معلوم اداشوا چه عزیر علیہ السلام پا بیت المقدس بانده دا تیره دو او دا دی عبادی دا غرزی دلی وا او کالذی مر علی قریتین او یا پشان دا کس مر را چه تیره دو علی قریتین پا یو کلی بانده عزیر علیہ السلام تا قطع دو دا اکرم قول لی حافظ ابن کثیر نقل کرده وحیا خاویتون علی عروشیا او دا اکلی کورونا را غردی دلی و داغی پچتونو بانده و یه خاویتون دا اکلی کورونا را غردی دلی و داغی پچتونو قال اوی دی پیغمبر انا یحییٰ دی اللہ و بعد موتها سنگ با اللہ دا کلی جوندی کی پس دا مرد دینا پا کمی طریقی بے جوندی کی کیفیت بیسی فاماتہ اللہ و میت عامنو نمر اساتو دلر اللہ میت عامنو سل کالام فامات اللہ مڑ اسات دلر اللہ میں تعامن سل کالا مانا بدا ذکر کو چھ دا مانا چھ مڑ کا دلر اللہ سل کالا نو انسان چھ اللہ مڑ کی دا آنن کی گی لکھ سات کی گی مرات دل تکی مڑ سات لی مڑ اسات دلر اللہ میں تعامن سل کالا سم باسا بے پور تک دلرام مفسرین دل تک واقع نقل کی تفسیر خازن چدت تورات تول یادو ادے چ جوندے کڑے دے او تلے دے نخال کو چیز تپوسو نہ کول نہ یو پکے دا چ تال تورات اس درجی دے جے دو اوے نہ دے پوش دی پوشو نہ دا اگ وقت نے دل یو بل غلط صفت ور کو چ عزیر ابن اللہ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ چ ہردا کو عجیب سڑے دے سل کا سل کالا اللہ مر ساتلے دے یو او دویم دا چھ تورات ورطا یاد دے لکہ سنگ چھ مخی ورطا یاد دے اس ورطا ہم یاد دے سم بعثا نبیائی جواندے کو دے سل کالا رستو تفسیر دے تفسیر جمل جلالین شرح را اگر اماتہ اللہ دلان دے لکی فلما ماتا ندع اللہ منہ الروح چھ مر شونا اللہ تے روح رو باسو کہ دا نبی مر گی نا غم داسی چی روح تینا روخ کلی شی لیکن نبی دیکن او نزع اللہ منہ الروح قال کم لبستو تپوسیتو کو سمرا ایسار شویتو پدی حال کی قال دوتوی لبستو یومن او بعد یوم زی سار شیما یورزو یا نمگڑی ورز یا می پورا ورز تیرا کڑی دا یا می نمگڑی ورزو اگا تیرا کڑی دا دا منطق مسئلہ دا مرزاہد مولا جلال کشتا چھے علم دا نفس پا خفل ذات و پا صفات و حضوری بھی انا علم النفس بی ذاتها و صفاتها حضوری جن انسان تا خفل ذان و صفات و علم پا علم حضوری سرائی و رو زیر علیہ السلام نرے خبر دا پتا و تنشتا سل کالتا اگا یو رزوی سل کالتا اگا نمگڑے و رزوی او حال لارے چھے پسل کالا کے بسو زل دانور را خطلی ڈبشے بھئی گڑز گڑزو بارانونا دا عرص براغلی انقلابات براغلی خواغا جز نر خبر پا عالم برزخ کے قال لبستو یومن او بعد یوم اوم دک شانتے جواب اصحاب کاف عمر کردے چھے تا پوست شوی دے شو دکھو سل کالا تیر کردے اگر دریس او کالا بلکہ دین سوا وقت تیر کر دے اوغیوی لبسنا یومن او بعد یوم نک نبی دے کا ولی دے اگر تب یا پتہ نشتے چکل اللہ رب العزت مڑک قال بل لبست مئت عام وی ورتا بل لبستا بلکہ تا وقت تیر کر دے پدے حال کے سل کالا مئت عام سل کالا فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنہ نمونے دا قدرت ذکر کی اولا نمونہ دا قدرت اگورا الى طعامک اخفل خوراکتا و شرابک اخفل سکاکتا لم یتسنہ چی ذراؤم ندی خراب شوی گویا پا دے باندے اڈو کلونہ ندی تیر شوی شاہ ولی اللہ چی سنون و کلونہ پا دے ندی تیر شوی لم یتسنہ پوچیم ندی سخا شوی ندی خراب شوی او مفسرین و بعض لکلی دی چی دا انذرو او انذر خو دیر زر خرابی گی لیکن دک کشی چی دا خرابی دو وغا خراب نشو وانظر الہ مارکا او گورا الہ مارکا دی خپل خرط دی خر ور سرو انبیاء علیہ السلام پا خر باندی سورلی کردی دا حضیر علیہ السلام اکرا زمون دا نبی پا بارک عمر آجی دیر و روایاتو کے چھے نبی علیہ السلام پخر سور شو روز تو صحابی و سر پلان کے مل گرے ہو گویا پخر باندے سورلی کول سنت تھی یو رکوب دے یو ارکاب دے دوار کے فرق دے سورول خو تعذیر دے چھے بلے دا زجر پتور باندے سور کی پخر سور کو مخی والا تور کو دا خو تعذیر دے او خپل پخپل طبیعت باندے چھے پخر باندے سور شے دا بواقی مڑا سنت تا دا کے دا پجیرو نراکس شا او پا خربانی سور شا او پا میلہ کے اگر دا اور پی خور پا بازار کے رمردان پا بازار کے فدے کے اگر دا نواکی مڑا سنت با تازشی انبیاء علیہ السلام فدے باندے سورلی کڑے دا عزیر علیہ السلام اکڑلا وانظر الہ مارکو جو دیر خواہ علم تیر شویر دے لاہور کے مولانا موسیٰ خان رحمہ اللہ اگر بیزاوے دو جلدہ مقدمہ صرف لکلے دا نہ پائے کہ اگلی کی چپدے دور کے دا سیکل نرے دم ڈیر دا توازو دا عاجز سورلی دا چٹ عالم پسیکل سوری گی ازان و تکچنخ کاری نواقی دا عالم دے اکن پسیکل نشی سورے دے دے شرم دا وجنا چل والا خور زی پی والی شی لیکن اتی شرمی کی چیر دلوی علم مدب سیکل چلو ما مدار تکبر علامت تے وانظر الہ حمارک او گورا الہ حمارک اخفل خرطا وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ اور دیر پارا شو گردو منگا تالر آيَةً لِّلنَّاسِ یو نمونا دا پارا دا خلقو دلیلو نسو پدے او گردو منگا تا آيَةً لِّلنَّاسِ نمونا دا پارا دا خلقو یو ذل نظر خپل حمار توکا وانظر الى حمارکا یو ذل نظر خپل طعام توکا فانظر الى طعامکا فانظر الى طعامک وانظر الى حمارک وانظر الى العظام درے نظر بچلو الغواڑی فعام تا حمار تا عظام تا وانظر الى العظام او گورا دے ڈکتے کیفانن شزوها سنگ منگا خوزو دے لرا سنگ منگا یوزے کو دے لرا جوڑک ورکو دے لرا سم نکسوها لحما او بیا منگا غندو دیتا غوخا دیتا او گورا فلما تبین لہو کلچ خخکار شوا او زیر علیہ السلام تدا خبر مشاہدے اکڑکنا قالان بے اختیار جوش کرا گئے وی ویل عالم ز پویم ان اللہ علی کل شین قدیر چ اللہ پاری اسی باندے طاقت لریم دیکھے یو سو اجزا دی چ ہر یو دلیل پدے جوڑی دی شی چ قیامت ورځ حق روم بنے خبر خدا را پخپلا اللہ جوان دے کو عزیر علیہ السلام دریم خبر دارا چ خرے والا جوان دے کو دریم خبر دارا سل کال رستو ڈیر مد پاس یہ جوان دے کو سلورم خبردارا چھ پا خاص کیفیت سرے جوان دے کر آخر دیو تا گوری مخامخو طول کاروائے بانے نظر دے دا طول خبر دلیل لی پا بعث بعد الموت باندے نشک و شبا غل رکام بلا دا چھ نمونی تا گورا تا خوراک و دسکاکو اگے چھ دل باقی پری خود دل نستا دا روحم باقی پری خودی شی ستا دا روح اگا باقی پری خودی شی ندا یقین ساتا ان اللہ علی کل شئن قدیر چ اللہ پاری اسی زمانے طاقت لری وایس قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتا او کلہ چو ابراہیم علیہ السلام دریم کی سادا پڑون بنی قانون بانے تفریرا او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب ارنی کیف تحی الموتا اے زمارا با او خیماتا تا دیر پارے راتا ہو گئے چر خلق شبہات بیا لرکوما تا سوال جواب زکا کوما کیف تحی الموتا اے سنگ بتو جوندی کے دے مڑو لرام دا مڑی با پکمی طریقے او کیفیت سر تو جوندی کے قال اولم تومن اوی وطا اللہ اولم تومن آئستا یقین نشتا قال بلا دوتوی ولنا ولیکن لیتمئن قلبی لیکن زی طلب دے لکو ما چکلک شی زما دا زڑو چیزو فعین الیقین سر دا خبرا اوی نما ناغ حق الیقین و علم الیقین و عین الیقین و طول مراتب بما تا حاصل شی ابراہیم علیہ السلام چی دا سوال کردے دے کیف تحی الموتا نو جمہور علماوی دیر شک دا وجن ندے کردے لم یکن ابراہیم علیہ السلام شاکنو ابراہیم علیہ السلام بالکل شکینو دانگن چی دا غب پر رکی او تیار راغلے وا شکے کرو زکا منگا مخی ہوئی چی اغوی ز خلق پو اکوما چی دا خلق پر رونو کی دا شکوک و شبات راضی اغا ختم شی دا صرف دا معاینے درخواست کردے دے او دا حسن سے وہ او دا قتادہ او دا سعید بن جبیر رحمہم اللہ قول دارے چی دا سوال دیل کردے چی پا یقین کے نور ام اضافہ اغراشی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائلو نحنو احق بشک من ابراہیم منگا دیر حق دار یو پشک سرد ابراہیم علیہ السلام نام نو دیکھے خبر کو دیر شوی دی خو تفسیر خازن کے دے دی غور خبر پکے غرا احسنوها و اصحوا چھے طولو کے خکلی دا و صحیح ترین مزنی وغیرہ اغا خبر نقل کی دی امام شافی خصوصی شاگردو چھے شک دے ابراہیم علیہ السلام پارا محال منا کشک د مڑو پجوندی کولو کے انبیاء لرات لے نزے دیر حق دار ہوما مالا ندر آگلے نی یقینو کے چھے ابراہیم لہم دا غشکو اغا ندر آگلے دا مطلب دے دا نبی علیہ السلام نو نبی علیہ السلام لشکر آگلے دے او نو ابراہیم علیہ السلام لشکر آگلے دے نو دا شکو د قانون سره چلے گی نا دخل کو پہ اعتبار سره قال فخذ اربعه من الطير وهو تعالى انسا سلور د مارغان نام سلور مارغان چ دین اغا انسا اس دی دے کے باس کی علماء کرام چی سیزونه کو ډیر زیات د مارغان په کولی خاص کړلو نه په جواب کی ہوئی چی یره د مارغ کار دار چ دی په بره باندې لوزی ترقی ډیر خو کوي الارتفاع فی الهواء دا اغا کار دے دک شانتے ابراہیم علیہ السلام داغا ہمت دے رو چتو او غفل زان رسول غختل ملکوت تا نو دا معجزر دا معجزر دا پشانتے دا مارغانو دا غیل وطو اگن یعنی دا اغا مرتبہ اللہ رب ولی دتو چتو والا پا دے سر بیا سوال لازی چی دا سلور ولی خاص شوی دی نوی چی پا دے کی اشارہ دے اسو خبرو تا یو پا کی تاوسو تاوس چی دے دا خیستہ ڈیر زیاد تے او انسانو دا ام دا زان دا پار خائست ڈیر زیاد خوخی دے میک اپ ڈیر زیاد کی سنستر کا ڈیر زیادہ کی دا تاوس اگڑی گی اگڑی گی چخپوتا اگوری نو لخپا گونتا کشی نو خوال اللہ خائست ورکڑے دے علام اقبال ڈیر مخ کی بیلو کر بلبلو تاوس کی تقلید سے توبہ کر بلبل تاؤس کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے تاؤس فقط رنگ تدین توبہ کا چیزو با تاؤس تقلید نکوما اور دین توبہ کا چیزو با دا بلبل تقلید نکوما دا بلبل تقلید سو بلبل سر صرف آواز دے اسی آواز خیستا کہ کلے دے وی غاڑی روبا سے کلے دے بلی غاڑی روبا سے دار آغت تقلید کے دا بلبل ہو اور دو آیا چیزا برا تاوس تقلید نکوما زکر آگا ڈول ڈیر خوخی نتوم پا دے ڈیر خوش آلے گے کریم پورے کے آگا پوچا پوڈر وغیرہ پزان بانے ادوڑے سترگے تورے کے شنڈ سرے کے گورا آگا نور پرید آباد علماء اللہ من شاء اللہ آگی چکل تکریل لزی نو قد آدم شیشے تا بود ری گی نرے نرے سترگے بطوری کی شنڈ بسری کی کریم لگی پوڈر زان بانے ادوڑی زان خولی کی تبوی جدا محبوب را ایسے مکوا تکریر لچے زی جماعت تراشا دو رکات منزو کا بیا او جاړه او غواړه د الله نه چې زما را خبره په اخلاصي دا په زد او انانیت باندې نه او په دې کې اثر واچو نه بیا په کې الله اثر واچي کر بلبل طاووس کی تقلید سے توبه د دې نه توبه واسه طاووس په طریقه باندې مو ځان مخ کولې کوا په طاووس کې دا کار د تا ته دا وی چې زینتونه پرې ده او بل پکې نصرو دا غټ تفس کم دی دا گنجے چې دا مردار خوري دی په خوراک ډیر زیات مائن دی کار وخت کې سره د خېټې غمی نستا او چتواله بیا نشتا او یو پکې وی بانګیو مو نو بانګی کې شاوت او هغه ډیر زیات دی او لوی پکې هم ده کنه اثر وو برکې او بانګ به وی چې ګنه ماډر غټ کارو کو ډیر خوشاله شي ار بانګیانو کله کله جنگو می چې وی ګټ نه جوړ ډیر چرت کی بیا او دا کارغه سرورم د کوم شدت حیرسته نو گویا د دیدا او صاف زمیمه پریرا د ځان سم انسان جوړ کا خولی صفات پدان کې پیدا کا بل دا علامه الوسی دی وسو تمکه خبره مونږ د جمل په واره سره وکړه علامه الوسی وی مارغه کې دا کار دی چې دا ر انسان سره ډیر نږدې دی معاش انسانم طلب کی نو معاش مارغم طلب کی کنه انسان سار باروزی مازیګر کور ترازی نو مارغم د جال نه الوزی او بیا روستو چې مورش نه جال لرازی څنګه چې د انسان د پاره کور پکار دی نو د مارغ را پاره هم جال پکار ده حدیث کې راځي کنه لو توکلتم علی الله حق توکلی لرزقکم کچرتا تاسو د الله توکل رښتینی اختیار کو دا سه رزق بدر کی ور پسې راځي لکه مارغله چې رزق ور کی دې سار چې پاسې نه وږي او چې ما خام جال لرازی نه بالکل موړي خدا بم نه وای چې یاره د کور کې نه مال به راکی نه مارغه خو په جال کې نه کینی کنه الوزی دون حدیث کې راځي چې بار زی ور پسې نو بار دور پسې فم شوفی منا کې به ها وکلو مر رزقه خدای له مشور عقیده ساته او بل دا چې دا روستو کار چې دی کنه دا تجزئه دا تفریقه دا پوچی پوچی کول دا چکنی کول دا په دې کې ډیر زیات راځي او دې سره یو اضافي اندام ته چې ته وزر ویل کیږي نو دې سره به دا قدرت د باری تعالی اگر نورم خخ کارش قال فخذ اربعه من الطير او ورته الله اونیس سلور د مارغانو نام فسرهن الیک نو جختے کا دان سرام چکنی کا جختے کا سرهن جختول مانا رشا ولی اللہ رحم اللہ را فوز الکبیر کے دا مانا کڑے را سوک مانا دا کیچ عدت کا خود عدت کول مطلب ام دار بیا رستو چلا لے بے تش عدت کول ننی فسرهن الیک دا الیک پا تاویل تقطیع باندے چھ ٹوٹے ٹوٹے کا دار خود سر متعلق دے او پا دے تقدیرو چت دا مان اخل چیو دے کول ندار سرهن سر تعلق بیا ساتي دا مفسرین معنا کړي دا چې فاملهن الیکا خو بیا ور سره وی ثم قطعهن عدتیکا نبی ټوټه ټوټه کا دو معنی مونږ وکړلې فسرهن الیکا یو دے کا جختے کا عدتیکا خو کا عدت کول والوم خو عدت کول لدیل پار دی چې رستو به ذبحکه او رستو بے علالے اور طول بے یوزے کے نچکنی کے بے تھے مفسرینو کی یو ترجمہ مفسر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمانا نقل لے چھے ٹکڑے ٹکڑے کول زکا مراد دی چھے رستو راضی سم مجعل علا کل جبل منہن جزءن اجزا با پک جوڑو الغواری کنا دا دواړه خبرې ټیک دي اوس دا په مولانو کې علماء کرام کې لوی مسله راغلې ده چې د سرهن سمانا ده آیا او دې کول او جختول او کنا عادت کول دا دواړه ټیک دي ځکه دا ته خاصه خبره نشته خو احسن الکلام کې فدیزه کې نوم غستر دی او